Tak, to Allegro Your Season. Sprawdź szeroki wybór małego AGD z gwarancją najniższej ceny i wybierz elektronikę na nowy sezon. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk apeluje do urzędników, żeby nie piętrzyli trudności przed powodzianami. W gminie Dąbrowa w Opolskiem trwa walka o wały w Niewodnikach i na Roku. Film Przed pod wulkanem został polskim kandydatem do Oscarów. Premier apeluje do urzędników pomagających powodzianom, żeby nie piętrzyli trudności. Donald Tusk mówił podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że w niektórych urzędach procedury stały się barierą dla ludzi. Niektórzy urzędnicy wymagają danych, które nie są potrzebne. Nie wiem, po co zbierać informacje o wysokości zarobków tych, którzy przychodzą. Przecież nie do urzędu skarbowego, tylko przychodzą po pomoc, która jest związana ze zniszczeniem mieszkania. Jak skończy się ten najtrudniejszy okres, my będziemy w stanie skontrolować, czy pieniądze trafiły do odpowiednich osób. Jeśli pojawią się jakieś nadużycia, nie wiem, że ktoś pobrał pieniądze, a wcale nie miał zniszczonego mieszkania, przecież my to znajdziemy. Kto szybko daje, dwa razy daje, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, mówił Donald Tusk. Mieszkańcy gminy Dąbrowa w Opolskiem walczą o wały w Niewodnikach i na Roku. Przed 18 sołectwo zaapelowało do mieszkańców o pomoc w uszczelnianiu wału. W akcji są śmigłowce wojskowe, które zrzucają big bagi. Kilkadziesiąt osób układa worki z piaskiem, aby nie dopuścić do rozlania wezbranej Odry. Przez województwo opolskie przechodzi teraz fala wezbraniowa. Jej czoło minęło Opole. W stolicy regionu stan wód przed 20 wynosił 660 cm. Rzeka może podnieść się jeszcze o kilkanaście centymetrów. Jestem teraz konkretnie w miejscowości Narok, przy śluzie Pruścice i mieszkańcy są troszeczkę przerażeni. Ja od razu uspokajam wszystkich mieszkańców, bo też takie mam prośby, między innymi od strażaków. Latają tutaj śmigłowce, to są śmigłowce wojskowe, które cały czas przelatują nad głowami, ale to polega na wzmacnianiu wałów. Wały na ten moment się nie przelewają, natomiast mamy tutaj bardzo dużo służb. Jeden śmigłowiec lata za drugim, wożą te big bagi, ale jeden, drugi, trzeci strażak bardzo prosili o to, żeby przekazać, że nie ma paniki. Na ten moment wszystko jest pod kontrolą, natomiast faktycznie bardzo dużo się tutaj dzieje. Z jednej strony jeżdżą kłady, z drugiej strony jeden śmigłowiec, teraz drugi śmigłowiec podlatuje, ale jeszcze raz przekazuję prośbę od strażaków. Proszę powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą, jeszcze nic się nie przelewa. To polega po prostu na wzmacnianiu tego wału. To zaraz obok śluzy w Pruścicach, niedaleko Naroka. Tak to wygląda na ten moment. Relacjonował reporter Radia Opole Kacper Śnigórski. Wały przeciwpowodziowe w Nysie będą wymagały prac, są namoknięte i mają wyrwy. Potwierdza to starosta Nyski Daniel Palimonka. Zaznacza też, że przy obecnym zrzucie wody z jeziora Nyskiego na poziomie 400 metrów sześciennych na sekundę umocnienia są stabilne i bezpieczne. W okolicy Przełęku tych wałów nie ma praktycznie, one zostały zniszczone. Dlatego w tej chwili wojska inżynieryjne, Wody Polskie i moi ludzie z Zakładu Utrzymania Dróg czynią starania, żeby tam w najbliższych dniach te wały odbudować. Starosta podkreśla, że wały zbiornika Nyskiego są w dobrym stanie. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Pod wulkanem, polskim kandydatem do Oscarów. Film w reżyserii Damiana Kocura wyłoniono spośród 10 produkcji zgłoszonych w tegorocznym naborze. Polskiego kandydata do Oscara ogłosiła na konferencji prasowej Komisji Oscarowej Grażyna Torbicka. Komisja Oscarowa zdecydowała, by polskim kandydatem do 97. edycji Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy był film Pod wulkanem. Pod wulkanem dotyka moich najbardziej skrywanych lęków, mówił podczas konferencji producent filmu Mikołaj Lizut. Mam wrażenie, że wszyscy trochę siedzimy pod wulkanem. Nasz świat trzeszczy, pęka. Współproducentka filmu Agnieszka Jastrzębska podkreśliła wielki talent operatorski autora zdjęć Nikity Kuzmenki, który pracuje w Hollywood. On jest na przykład autorem zdjęć do teledysku As It Was Harry'ego Stylesa, czy najnowszych teledysków Dua Lipy, czy Jennifer Lopez. Pracował też z Benem Affleckiem, z Mattem Damonem. Uroczystą galę 97. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 2 marca. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

the riches in this time. I know you're mine. Obiecałem Państwu, że wrócimy do Manchesteru najszybciej jak się da, no bo te płyty, które tutaj leżą koło mnie, aż proszą się, żeby wkładać je do odtwarzacza. Ian Brown to przykład artysty, który po zawieszeniu działalności, rozpadzie grupy podąża cały czas swoją ścieżką, zupełnie inną niż ta, którą krążył razem ze Stone Roses. No i absolutnie w ogóle nie będę obiektywny, jeżeli chodzi o Iana Browna, bo uważam, że każda jego solowa płyta to coś absolutnie wyjątkowego. No i tak też mogę powiedzieć śmiało o albumie Music of the Spheres. To jest trzecia jego solowa płyta właśnie, która ukazała się w 2001 roku, ale rok później ukazała się płyta bliźniacza, praktycznie z podobną okładką, ale z innym tytułem Remixes of the Spheres. No, dla fanów Iana Browna to nie lada gratka mieć taką płytę. Chyba czują Państwo uśmiech na mojej twarzy, bo ja taką właśnie posiadam. No ale ten egzemplarz, który właśnie jest teraz w moich dłoniach, nigdy nie był na ulicy Myśliwieckiej 357. No i dobrze, że mamy dzisiaj to zastępowe wydanie audycji Białe Szumy. Thank you. Remixes of the Spheres, Ian Brown. Och, co dzieje się na tym albumie. Dzisiaj tylko dwa nagrania w audycji Białe Szumy w wydaniu zastępowym. Pierwsze, The Gravy Train, zremiksowane przez Nightmares on Wax, a przed chwilą Fear, chyba jeden z najpopularniejszych, jeżeli mogę mówić takimi kategoriami utworów Iana Browna, zremiksowany przez Uncle i to jeszcze na dodatek w wersji instrumentalnej. 13 nagrań na tym krążku, z bólem odkładam płytę na bok, ale być może będzie kiedyś jeszcze okazja, aby do takich wydawnictw wracać. Teraz mamy 20 minut po 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że ten adres dzisiaj do 23. Jeżeli państwo mają jakąś najlepiej muzyczną sprawę, no to proszę pisać. Jeżeli zadałbym teraz pytanie, o którym zespole z Manchesteru w ciągu ostatniego miesiąca mówiło się najczęściej na świecie, to by było zbyt proste. Jak powiem, o jakim zespole na świecie mówiło się w ciągu ostatniego miesiąca najwcześniej, no to chyba już troszeczkę trudno, ale chyba wszyscy wiemy, że chodzi o Oasis. Ile razy formacja Oasis na antenie Trójki pojawiała się ostatnio? Nie wiem, nie liczyłem, ale pojawi się dzisiaj. A propos singli, płyt, które gdzieś leżą na półce i których rzadko używam, mam taki singiel, który zapowiadał jedną z moich ukochanych płyt, Standing on the Shoulder of Giants. No i strony B singla, to jest to coś, co fani chyba muzyki lubią najbardziej. Nieopublikowane, dodatkowe rarytasiki. Oto jeden z nich. album Standing on the Shoulder of Giants, single zapowiadający wydawnictwo Who Feels Love, i na stronie B z piosenka napisana w roku 1968 przez Lennona i McCartneya, która znalazła się na białym albumie Helter Skelter. Jako Oasisowy rarytas numer 1, a to Oasisowy rarytas numer 2. But live forever. Yeah. Like I said, that's if you want to. Live Forever, Oasis, na stronie Best Singla Roll With It z Glastonbury z 1995 roku. Tu program trzeci Polskiego Radia, 22.30.

blame all along and you is yours. Wakes you with a fever at five. Your guardian angel gives up the ghost. And you can see it in the way they look at you. Tutaj razem z córką, David Gilmour. Przecież on mógłby już tych płyt nie nagrywać i urzędować na rajskich wyspach, a robi to i robi to bardzo dobrze. Luck and Strange to jego nowy album, który ukazał się 6 września, który zachwyca. Nie wiem, czy państwo już obcowali z tym albumem. Ja robiłem to niejednokrotnie i jeszcze raz, po raz kolejny powtórzę, że cieszę się na to dzisiejsze spotkanie. Nie ma tutaj floydowskich, wielkich pejzaży muzycznych. Jest bardzo dobrze wyprodukowany materiał. Często mocno gdzieś łapiący za serce. Poważna gitara, jak to w przypadku Davida Gilmoura. No co tu dużo mówić.

Po 9 latach David Gilmour wrócił z albumem, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, z bardzo udanym Black and Strange. Zestaw fantastycznych muzyków, którzy tworzyli razem z nim ten album i którzy koncertują, bo udostępniony został w sieci wspaniały występ Davida z jego studia i pięknie pan David sobie przygrywa na gitarze. Ja w tym momencie nie będę w żaden sposób bawił się w żadnego eksperta od Davida Gilmoura, od zespołu Pink Floyd, bo absolutnie nie czuję się takim ekspertem, ale bawię się i to nie od dzisiaj w poszukiwacza przygód. Przygód muzycznych zapisanych na różnych nośnikach albo gdzieś tam falujących w różnych streamingach. No i przygód muzycznych na tej nowej płycie Davida Gilmoura jest kilka i serdecznie Państwu te przygody polecam. 12,5 minuty do 23, no to a propos bluesa, może nie, może powiem inaczej. Czy są jacyś chętni na powtórkę z dogrywki? No jesteśmy radiem i ja tego nie widzę, ale ja wiem, że są chętni na powtórkę z dogrywki. Thank you. Proszę mi nie pisać, tęsknię za dogrywką, bo zaraz zapłakany powiem to, co chcę powiedzieć na sam koniec. Kiedyś na stronie zespołu napisane było Kebab and Roll from Band from Yorkshire. Teraz Heavy Psychedelic Sounds with a Stoner Desert Rocks Flavor. Cyclona to jedna z naszych ulubionych grup z Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o audycję dogrywka. Cyclona zapowiadają swój nowy album Warp Vision i ukaże się jeszcze we wrześniu. Magic Carpet to utwór, który go promuje. 7 minut do 23. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za realizację programu. Państwu za wierność przy głośniku mówił Michał Grabek-Grabkowski. Szybkiego powrotu do radia życzymy Justynie. I na koniec, no cóż, że ze Szwecji. Green Leaf, czyli powtórka z dogrywki numer 2. Dobrej nocy.